Ля мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Загадкі беларускага бліц-візіту італьянскага прэм'ер-міністра. Папраўкі ў правілы беларускіх выбараў, на якіх заўсёды перамагалі ўлады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы бяруць удзел супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Калегі, галоўнай палітычнай падзеяй у Беларусі на гэтым тыдні стаў візіт у Менск прэм'ер-міністра Італіі Сільва Берлусконі. Это першы за 15 гадоў апошніх візіт кіраўніка заходняй дзяржавы у Беларусь. Дагэтуль быў толькі візіт Біла Клінтона ў 94 годзе. Цягам апошняга году Александр Лукашэнка перастаў ездзіць па звыклому маршруту толькі на ўсход, ці, скажам, на блізкі ўсход. Ён з'явіўся ў Ватыкане, у Рыме. Яго бачылі ў Вільні. Таксама ў Менск прыязджалі кіраўнікі знешняй палітыкі ў развязу, ўжо былыя кіраўнікі Салана, Беніта Ферэра-Вальднер, таксама міністры замежных справаў. Але з кіраўнікоў, лідараў краінаў, ўсё ж такі Берлусконі быў першы. Магчыма, мы можам пачаць гутарку пра гэта з самай скандальнай заявы, якую зрабіў Берлусконі. Я нагадаю нашым гледачам, што сказаў прэм'ер-міністр Італіі падчас сваёй вельмі кароткай, проста з кнігі рэкордаў Гінесу, паездкі ў Беларусь. Я жадаю ўдачы асабіста вам, спадар прэзідэнт, вашаму народу, народу, які вас па-сапраўднаму любіць, сведчаннем чаму з'яўляюцца вынікі выбараў, якія перад вачамі ўсіх нас. В развяз АБСЕ не прызналі вынікі прэзідэнцкіх выбараў ні свабоднымі, ні справедлівымі. Такая ж ацэнка была дадзена і парламенцкім выбарам у Беларусі ў 2008 годзе. Такое не казалі Лукашэнку не то, што там Беніта Ферэра-Вальднер ці Хавьер Салана, але нават Аліев не казаў. Чаму пра гэта сказаў кіраўнік Італіі Сільва Берлусконі? Юры, ваша версія. Мне здаецца, што гэта ні ў якім выпадку не ёсць увасабленне новай палітыкі Еўропы, нават новай палітыкі Італіі. Мне так здаецца, што гэта такі асабісты эпатаж Берлусконі, умацаванне ягонага іміджу ўсеўрапейскага блазна. Ну, вось усе кажуць, Лукашэнка, дыктатар, апошні дыктатар Еўропы, а я возьму его пахвалю. Вось я які. Я думаю, што тут нават быў разлік не на некія вялікія грошы, які там адсыпле Лукашэнка за такія шчыраванні. Я думаю, што Лукашэнка таксама разумеецца, ну, такім пахвалам. А гэта проста такое, вось я кажу, дэманстратыўнае хуліганства, пэўнае, спадара Берлусконі. Ян, вы пагадзіліся з такой ацэнкай. Вам не здаецца, што тут ёсць всё-такі большая праблема, што чалавек не разумее, што ён гаворыць, што ён прыехаў у краіну, якую столькі разоў называлі апошняй дыктатурай Еўропы, ён цалкам адарваны ад рэальнасці палітычнай. Я, наадварот, думаю, што чалавек дакладна разумее сітуацыю Беларусі і тое, што ён сказаў. Рэч у тым, што беларусы, гэты народ, ён не схільны наогул да самаіроніі. Калі менавіта сказалі гэты камплімент, Берлусконі сказаў гэты камплімент Лукашэнку, усе, як бы, скажам, адразу абурыліся і сказалі, як гэта магчыма, гэта ж як бы не зусім прыстойна, і нікому не прыйшло да галавы, што ў гэты камплімент Берлусконі могу класці таксама і долю іроніі. У сэнсе, маўляў, якія выбары, такая любоў, ці можа наадварот. Калі б не гэтае выказванне, дык гэты візіт быў бы нічым і фактычна непрыкметны. Тое, што людзі запомнілі з гэтага візіту, якраз выказванне Берлюсконі. Берлюсконі выдатна ведае, як прыцягнуць увагу медіяў да сябе, ён сам жа ж медіа-магнат. Вось сёлета, калі ён быў у Італіі, у месцы, дзе надарыўся трагічны землятрус, і за ім хадзілі як куча журналістаў, дык ён менавіта спаткаўшы нейкую мясцовую дэпутатку у прысутнасці ў журналістаў запытаўся яе, ці магу я вас, спадарыня, палашчыць. І вось гэтае выказванне яго растаражавалі журналісты на ўсю Італію. Тут Берлюсконі як бы не пытаўся Лукашэнкі, ці можа яго палашчыць, а проста взяв і палашчыў. Я хацеў бы яшчэ ў працяг гэтай тэмы задаць вам яшчэ адно пытанне. Напередадні візіту Берлусконі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю італьянскай газеце «Стампа». Сярод іншага ён сказаў, цытата: «Не думаю, што Сільвіо едзе сюды па нейкія гарантыі дэмакратызацыі, што да дэмакраты мы можам яшчэ сім тым падзяліцца гэтым дарам». Всё ж такі, ці азначае адсутнасць заяваў з боку Берлусконі публічных заяваў, некіх патрабаванняў, некіх выказванняў, звязаных з працэсам дэмакратызацыі ў Беларусі, адсутнасць гэтых заяваў, ці азначае, што это так цяпер будзе выглядаць, ці так выглядае ўжо дэ-факта еўрапейская палітыка, што да Беларусі? Не, я так не думаю. Ну, па-першае, я бы ўсё ж такі нагадаў, што фонам для гэтага візіту, як вы заўважылі, першага кіраўніка еўрапейскай краіны, былі ўсё ж такі папраўкі ў выбарчае заканадаўства, якія былі прынятыя ў першым чытанні палаты прадстаўнікоў. Гэта ўсё ж такі крок насустрач Еўропе. Па-другое, я не выключаю, што на гэтай сустрэчы маглі быць нейкія размовы за зачыненымі дзвярыма. Зараз Еўропа аддае перавагу такой ціхай дыпламатыі, што да пытання лібералізацыі і дэмакратызацыі. Бо ўсё ж такі, ну, такі візіт, хаця б в агульным плане, не мог быць не ўзгоднены з іншымі еўрапейскімі краінамі і з кіраўніцтвам еўразвязу. Ян, пра што тут можа ісці гаворка? Пра нейкія эканамічныя выгоды паміж у адносінах паміж дзвюма гэтымі краінамі? Напэўна, так. Я толькі хацеў бы яшчэ дадаць за таго, што Юра сказаў, калі прыязджае нейкі лідар з візытам, это так, як прыязджаеце, заходзіце вы ў госці да косці да хаты. Нават калі там у хаце не гожа пахне і вам, як бы скажам, нос круціць ад гэтага, альбо падлога не падмецена, вы не робіце такіх заўвагаў, прынамсі публічна, для гаспадара. Таму я лічу, што кожны іншы лідар, які прыязджае ў Беларусь, ён уже гэтую справу правоў чалавека і справу дэмакратыі, ён уже, скажам, на публічны форум так моцна выносіць не будзе, як да гэтай пары рабілася ў адносінах да Беларусі. А што тычыцца менавіта гэтага візиту, дык тыя дамовы, якія былі падпісаныя, яны якраз датычылі эканамічнага аспекту. Я думаю, ён бы быў вельмі важны. Па-першае, нават калі гэтыя дамовы былі неістотныя, калі ідзецца пра грошы, то ў бізнесе мае значэнне штосьці такое, хто з якой прапановай прыходзіць і калі. Італьянцы, нават калі яны не былі тут першымі, так былі адным з першых, і гэта можа мець значэнне ў наступных кантактах італьянскіх бізнэсоўцаў з Беларусі. А калі адсунуць у бок пытанні, скажам, дэмакраты ў Беларусі, ці пытанні эканамічных стасункаў Італіі і Беларусі, узнікае адна цікавая праблема. Многія эксперты, у тым ліку і мы, падчас абмеркавання праблемаў палітыкі еўрапейскага звязу, што дачыняе да Беларусі, новай палітыкі гэтага года, выказвалі ідэю, што адна з мэтаў гэтай палітыкі – это ўмацаванне незалежнасці Беларусі, яе самастойнасці, меншай залежнасці ад Расіі і большого ўцягнення ў еўрапейскія працэсы. Геапалітычная, так бы мовіць, задача і мэта. Але мы ведаем, што Сільва Берлусконі, вялікі асабісты сябар расійскага прэм'ера Пуціна, падчас, калі Пуцін быў прэзідэнтам, у іх былі вельмі блізкія стасункі, яны працягваюцца. Ці няма тут супярэчнасці, што такую ролю ўмацавання беларускай незалежнасці, адштурхованне ад Расіі выконвае сябар блізкі расійскага кіраўніцтва? Юры, вы бачыце тут праблему? Праблема ёсць, але яна, відаць, вырашаецца ў тым, што спадар Берлусконі такі жа сябра Пуціна, як і Лукашэнкі і ўсіх астатніх. Ён сябра самому сябе. І мне здаецца, што тут это як бы дзве лініі. Так, ёсць пэўныя выгоды ад кантактаў з Расіяй, ёсць небезвыгадныя стасункі, ёсць жаданне атрымліваць танны газ, танную нафту, выхад на расійскі неабсяжны рынак, але ёсць і іншыя, і ізноў жа бізнесовыя інтарэсы. Ёсць некая транзітная тэрыторыя, скажам так, якая называецца там Беларусь, Украіна, і з якой радасці аддаваць яе нават свайму, так бы мовіць, сябру ў двукосці Пуціну. Ён столькі не заплаціў, каб ему это аддаваць. І таму, я думаю, што і еўрапейская палітыка ў дадзеным выпадку, і прычым нават такая прагматычная палітыка, яна шматвектарная. Расія не заплаціла столькі, каб ёй аддаваць Беларусь, Украіну і астатнія краіны. Я, можа, хацеў бы дадаць за таго, што сказаў Юры, што вось Італія з прычыны свайго месцазнаходжання ў Еўропі над Міжземным морам больш зацікаўленая суседзямі сваімі у тым рэгіёне. Берлюсконі, ён вядомы перш за ўсё як моцны прыхільнік таго, каб краіны было Югаславіі, знайшліся ў развязі ўсе, каб сталі сябрамі, уключна Сербія, з Косавам і так далей. Ну, я дапускаю, што ў прынцыпе ён падтрымоўвае ўсходняе партнёрства Беларусі і зацікаўлены ў тым, скажам, каб прыцягнуць Беларусь, але Беларусь яму занадта экзатычная, значна больш экзатычная краіна, чымсьці Харватія, Сербія альбо Чарнагор'я. Так што тут, мне здаецца, для Італіі і для краіны, і для асабіста для Берлюсконі, Беларусь яна больш цікавая як эканамічны партнер, чымсьці тэрыторыя геапалітычнага змагання з Расіяй. Тое, што вы гаворыце пра Балканы, таксама цікавая падзея гэтага тыдня, што адразу тры балтганскія краіны атрымалі цяпер права падарожнічаць па Европе без візаў, і працэс інтэграцыі балканскіх краінаў у Еўразвяз проста ідзе даволі неўхільна. Калі не ведаю, в якой это ступені заслуга Берлюсконі, але это все-таки плен агульны, відаць, европейский. И гэта показывае на прыоритеты политики Евразвязу. Усходнее партнерство, про якое мы тут шмат так говорим, оно важное, але оно у приоритетах стоит значно далей, чем, скажем, интеграция Балканов. Подчас визиту Берлусконі Александр Лукашенко выступил с заявой, вот я просто докладно процитую. Мы успрымаем приезд керовника у Раду Италии, як вельми красамовный жест подтримки Беларуси на международной арене. Лукашенко нават сказал, что он отримал от этой встречи больше чым чакаў. Вельмі просты прагноз. Хто з кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаваў наведае Менск першым пасля Берлюсконі ўжо ў наступным годзе? Юры. Я хіба што падзялю прагноз расійскага аналітыка Фёдара Лук'янова, што наступным вельмі імаверна будзе Нікаля Сарказі. Палітык, які таксама даволі дыялектычна ставіцца да пытання суадносінаў інтарэсаў і каштоўнасцяў. Я на ваш погляд... Ну, я зраблю больш сціплый прагноз. Я думаю, што наступным кіраўніком дзяржавы з візітам у Менску будзе Далія Грыбаўскайце, проста як адказны візіт на візіт Лукашэнкі ў Вільні ў верасні. А прэзідэнт Польшы, яшчэ адной суседкі Беларусі? Ведаеце, магчыма, ён бы і прыехаў, але пасля гэтых вучэнняў Захад 2009, у якіх беларускія жаўнеры разам з расійскімі вучыліся, як нападаць на Польшу, я думаю, ён перадумаў. Ці слушны прагноз экспертаў свабоды? Уключайце Белсат у наступным годзе. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. У Менску прадстаўнікі 9 арганізацыяў, сярод якіх «Малады фронт», «Моладзь БНФ» і «Правы альянс» падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». Паведамляецца, што кааліцыя створаная з мэтаю адстойвання моладзевымі арганізацыямі незалежнасці Беларусі і сістэмнага развіцця беларускай культуры як культуры незалежнай дзяржавы. Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч паведаміў, што невядомыя схапілі яго ў суботу раніцаю ля дзвярэй ягонай менскай кватэры і вывезлі ў машыне за горад. Праз 5,5 гадзін пасля знікнення Дашкевіч патэлефанаваў паплечнікам і сказаў, што знаходзіцца ў вёсцы ў Лавойскім раёне. У Курапатах учынены чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі мемарыяльную капліцу з копіяй абраза Маці Божай Курапатскай усіх нявінна расстраляных, а таксама тры памятныя крыжы на цэнтральнай алеі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольнага праекту «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – візыт у Менск Сильвію Берлюсконі і ўнясенне паправак у выбарчае заканадаўства. До нас у Пражскай студыі з Юрыем Дракахрустам далучыўся наш калега Сергей Навумчык. Шановныя гледачы, усе трое прысутных тут у студыі в той ці іншай ступені ўдзельнічалі ў выбарах. Мы ўсе галасавалі калі-небудзь. Юры і я былі давернымі асобамі падчас самых першых парламенцкіх свабодных выбараў у Беларусі 20 гадоў таму. А Сергей Навумчык удзельнічаў у іх у якасці кандыдата ў дэпутаты, перамагаў на тых выбарах. У нас з кожнага ёсць свой досвед і погляд на сітуацыю. І, Сергей, першае пытанне да вас. Што з тых паправак, якія ў першым чытанні на гэтым тыдні прынялі депутаты лукашэнкаўскага парламента. Што з іх істотнае? Іх даволі шмат, сапраўды, больш за сотню, але істотных нейкіх зменаў яны не зробяць. Таму тут нельга нейкую адну вызначыць і сказаць, што яна істотная, нават адну. Лібералізацыя выбарчага заканадаўства менавіта была вельмі істотнай умовай на ўсіх перамовах, якія вялі прадстаўнікі дэмакратычных інстытутаў Еўропы з беларускім рэжымам. З вашага пункту гледжання, в якой ступені еўрапейскія патрабаванні ўсё ж такі былі ўлічаны, калі гаварыць, ну, больш канкрэтна, хаця б нейкую частку гэтых пунктаў выканаў Мінск ці не, Юры, з вашага пункту? Безумоўна, выканаў. Я тут не зусім згодны з Сергеем. Зразумела, нейкіх там рэвалюцыйных зменаў у гэтым заканадаўстве няма, у гэтых прапановах няма. Але, ну, вось, напрыклад, дазволена вылучэнне ад партыі незалежна ад таго, ці маюць яны рэгіянальныя структуры ў пэўнай мясцовасці. Ну, вось, як сказаў кіраўнік АГП Анатолія Бецька, гэта як бы кампенсацыя за тое, што гэтыя ўсе структуры былі панішчаныя, рэгіянальныя партыі. Але, сапраўды, зараз партыя фактычна можа па ўсіх акругах вылучаць сваіх кандыдатаў, незалежна ад таго, ці ёсць ёй там зарэгістраваныя ячэйкі, і выбаркамы проста абавязаны іх зарэгістраваць. Это хорошы прыклад канкрэтна. Што тычыцца, вось ведаеце, скажам, прадстаўніцтва ў, скажам, выбарчых камісіях, пра што прынамсі казаў спадар Янукевіч, тут, скажам, юрысты, прафесійныя эксперты кажуць, што, ну, гэта праблема пэўная юрыдычнай культуры той ці іншай краіны. Ну не напішаш жа наўпрост у законе, што ў выбарчых камісіях павінны быць прадстаўнікі, скажам, БНФ, АГП і гэтак далей. А паправку, што там павінны быць прадстаўнікі грамадскіх арганізацый палітычных партый, так вось яна і ўнесеная зараз. Давайце я задам тое ж самае пытанне, але аднаму з нас, хто ўсё ж такі напрасткі ўдзельнічаў у выбарах у якасці кандыдата. Пісаныя законы, прапісаная працэдура, наколькі гэта істотна для справядлівых выбараў у беларускім кантэксце? Ну, гэта, безумоўна, істотна. І вельмі істотна было 20 гадоў назад. Сёння сітуацыя змянілася. І я сказаў бы, што калі ось такое паназіраць за ацэнкамі апазіцыйных лідараў, то тут падсумаванне будзе такое. Не выканана самая галоўная умова. Гэта гарантаванае прадстаўніцтва партыяў у парламенце. А вы маеце на ўвазе, это зусім іншае заканадаўства? Ну, менавіта гэта, канешне, тыя змены рэвалюцыйныя, як ужыў Юры гэты тэрмін. Гэта прадстаўніцтва партыі па выбары па партыйных спісах. Можна параўноўваць мажарытарную і прапарцыйную сістэму, знаходзіць нейкі недахоп у адной і другой, але вопыт паказвае, што на пераходным этапе, на этапе фармавання грамадзянскай супольнасці, вот толькі прапарцыйная сістэма дазваляе партыям гарантавана выяўляць інтарэсы тых ці іншых сацыяльных ці палітычных групаў у парламенце. Інакш атрымліваецца тое, што было ў 95-м годзе, калі Народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па ўсіх амаль што акругах, у суме гэтыя кандыдаты набралі мільён галасоў, але ніводнага дэпутата не было абрана, і ў выніку гэты мільён не быў прадстаўлены ў Верховным Савеце 13-го склікання. Проста гэтыя галасы згубіліся. Грамадства з гэтага пацярпела. Вось гэты аспект, ён вельмі важны, на мой погляд. Сама рамка, сама філасофія беларускага падыходу да выбараў, па-вашаму, адразу ставіць апазіцыю, у шырокім сэнсе гэтага слова, апазіцыю да існуючай улады, нават не палітычную апазіцыю, а проста, скажам, групы насельніцтва, якія маюць свае інтарэсы, бізнес, культурніцкі, ставіць у сітуацыю невыйгрышную. Я бы тут не пагадзіўся з Сергеем у тым, што прапарцыйная сістэма это нейкая панацэя ад аўтарытарызму. Ну, у Расіі выбары думскія, яны чыста прапарцыйныя. І, дарэчы, наколькі я ведаю, і мясцовыя таксама. Ну і што? Юра, вось апошнія думскія выбары. Ну, все дэмакраты, што называюцца ў пралёце, і там прадстаўлены хто? Єдиная Расія, Справедлівая Расія, Компартія і ліберал-дэмакраты. Вось, Юра, вось вся дэмакратыя. Так, гэта не ад аўтарытарызму, дыктатура, гэта не панацэя. Але калі б гэтыя выбары былі па партыйных спісах і, скажам, у палаце прадстаўнікоў быў бы прадстаўнік, хаця б адзін прадстаўнік БНФ, дык хаця б адзін чалавек падняў бы пытанне, скажам, нацыянальнай мовы і культуры, хаця б узняў пытанне. Калі гэтага няма, значыць, гэтага за 5 гадоў мы зусім не бачылі. Ну, можна, і не было па прапарцыйнай сістэме. Напрыклад, як няма ў расійскай дзяржаўнай думе, ну, напрыклад, СПС, Яблыка і іншых. Я не пагаджуся. Я думаю, што калі выбары былі па партыйных спісах, нават пры цяперашняй сітуацыі абмежаванага доступу да СМІ, вядучыя палітычныя партыі ўсё ж такі, ну, прадстаўнікоў сваіх хаця б аднаго-двух. Ну, прынамсі, калі ўзгадаць апошнія парламенцкія выбары, то шмат, прынамсі, у беларускіх, па беларускіх маштабах прадстаўнікоў апазіцыі ў Менску, прынамсі, маглі прайсці. Все ж таки выники были видовочно сфальшиванные, и довольно доказано это было видно, что они сфальшиванные. Давайте вернемся до одного вельми важного аспекта, я бы сказал, контекста, не совсем белорусского. Важным моментом любых выборов, их легитимизации, является их признание сбоку незалежных назиральников. То, что отбывалось в Беларуси, а позже уже больше за 10 годов, мы ведаем, что самая авторитетная структура ОБСЕ, это бюро демократии, которое присылает назиральников, вельми критично, негативно оценивало выники выборов и процедуру выборов. Фактично все они были признаны несвободными, несправедливыми, с великими порушениями. И вот же что отбывается. На этом тыдне у грецкой столице Афинах отбылась встреча министров замежных справ организации ОБСЕ. С нового года в ОБСЕ будет старшинствовать Казахстан, який пропоновывает идею. ОБСЕ повинна сместить фокус своей уваги с демократичних процедур, з назіранням за вибори, на питання безпеки, енергетики, зовсім інше. Що може означати для Білорусі такая зміна фокусу АБСЕ, коли яна відбудеться? Ну, це, безумовно, не вельми добра ситуація для опозиції. Не то, як, скажем, АБСЕ ці Європа заплющила в очі на некі порушення. Але і можливості для фальшування виборів у влади буде більше, і магчымасці для потым легітымізацыі прызнання гэтых выбараў таксама ўладзе будзе больш. І гэта, я б сказаў, можа быць частка такой агульнай тэндэнцыі еўрапейскай палітыкі, якую мы назіраем апошні год-паўтара ў дачыненні да Беларусі. Ну, але на мясцовых выбараў, здаецца, міжнародных назіральнікаў Беларусі і ніколі не было. Не было, и тут варто сказать, что господарня Ермошина, вот коли представляла эти поправки, назвала провокацией запрошение, якое оппозиция поспробовала накировать назиральников, сказавши, что международных назиральников запрошали только на парламентские и на президентские выборы. Ну, я згодна с Сергеем, что, саправды, коли этот казахстанско-российский сценар отбудется, то это, саправды, будет не надто добро, але тут варто все ж таки глядеть на ситуацию объективно. Вот это бюро АБСЕ, это назиральники. Ведаете, это не суд, как, скажем, заходние урады просто выконывали, брали под козырек, что скажут назиральники. Ну, мы бачили в минулом годе, когда назиральники выборы оценили в Беларуси как несвободные, несправедливые, але процесс нормализации начался тому, что было принято политическое решение на этот конт. Перед выборами, звичайно, у белорусской оппозиции, якая довольно розная, возникают два подхода. Один подход – бойкот, другий подход – удел. А зараз, поколь слово «бойкот» мы не чуем, махчим еще рано, але говорка идет про удел. И мы зараз назираем, что две основные политические структуры, які объединяют белорусскую оппозицию, это белорусский незалежницкий блок и АДС, запрошают одно одного долучиться и идти одним списом. Сергей, вот прогноз. Чи по-вашему пойдзе беларуская апазіцыя адзіным спісам на мясцовыя выбары, якія адбудуцца ў весну наступнага года? Як вы глядзіце на такую перспектыву? Ну, па-моему, апазіцыю ў цяперашнім стане было б якраз лягчэй аб'яднацца вакол ідэі байкоту, як гэта было ў 2000 годзе, чым вакол адзінага спісу. Натуральна, адзінага спісу не будзе, не будзе і двух спісаў. Апазіцыя пойдзе на выбары рознымі спісамі па партыях, мне здаецца, ці па блоках. Магу выказаць прагноз адносна колькасці здабытых мандатаў. З усіх тысячаў і тысячаў мандатаў... 25 тысяч прыкладна, да? Каля гэтага, так. Это сельскія, раённыя, гарадскія, абласныя саветы. Я думаю, што пройдзе недзе 25 чалавек. І для ўлады гэтага абсалютна дастаткова, каб сфармаваць прадстаўнічую дэлегацыю, нават дзве, прывезці яе ў Брусэль як сімвал дэмакратычных пераменаў. Юр, тое ж самае пытанне, два дакладней пытання. Ці здолеюць апазіцыйныя асноўныя сілы Беларусі, масавыя, аб'яднацца і выступіць на мясцовых выбарах адной калоны, паслаць адзін меседж, это мы за перамены. Ці, это першае пытанне, а другое, Колькі все-таки з 25 тысяч месцаў атрымаюць прадстаўнікі апозіцыі? Я думаю, што сапраўды такой агульнанацыянальнай кааліцыі, агульнанацыянальнага спісу не атрымаецца. Уж надта зараз такія сур'ёзныя супярэчнасці. Але я не выключаю, што гэта могуць быць рэгіянальныя кааліцыі. На рэгіянальным узроўні у правінцыі, дзе людзі паспакойнее, ну і дзе і рэальных кандыдатаў, кадраў меней, я думаю, што это цалкам можа быць. Ну, што тычыцца колькі, ну, я думаю, што 50 чалавек, але ў тым ліку і некія знакавыя асобы, якія прайдуць, ну, скажам, у Менскую, вялікіх гарадах. Але я правільна зразумеў, што вы абодна гаворыце, што это будзе залежыць не ад апазіцыі, а ад улады, Сергій? Ад улады і ад Брусэля. Безумоўна, і ў гэтым сэнсе я вот хацеў сказаць наконт таго, што Сергей тут прыгадаў байкот. Справа ў тым, што зараз, і якраз вот эта частка паправак, фактычна зніжаецца, наколькі я разумею, планка яўкі на мясцовых выбарах. То есть их складана пробойкотовать, это трэба, каб большасць не прыйшла. Причым пераважная большасць насельніцтва. Это з аднаго боку, а з другога боку, ну, мы памятаем, што ва ўсе апошнія кампаніі, у тым ліку і ў 2000 годзе, мэтай была Европа нам дапаможа, і как бы мэтай байкоту было не насельніцтва, а Европа. Ну, а зараз у Европы іншыя выборы. Таким чынам, прагноз экспертаў свабоды. Ад 25 до 50 чалавек могуць стаць депутатамі мясцовых саветаў. Хучэй за ўсё, не будзе агульнанацыянальнага спісу, але могуць быць рэгіянальныя спісы. Але хто пераможа, будзе залежыць не столькі ад саміх удзельнікаў выбраў, колькі ад уладаў. Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы бралі ўдзел супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».